दिल हो काबू में तो, अरे दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी ऐसी है तो पता हुस्न के सरकार की, सरकार की ऐसी ऐसी है दिल हो काबू में तो मार के आँख, क्या कहूँ मार के आँख जो आशिक निकम्मा कर दे, अब ऐसे मशहूर ऐसे मशहूर चिड़ी मार की, चिड़ी मार की ऐसी ऐसी के बनफ्शाही बहुत सस्ता है। अबे जाते शरबते, हाँ हाँ शरबते दीदार की, दीदार की ऐसी ऐसी दाम जाते शरबते दीदार की, जाते शरबते दीदार की, जब तलक मेरा बटेरा तैयार हो जा सुरखे, जब तलक मेरा बटेरा है सलाम तब तक, अबे तोप की तीर की बचना भाई, जरूर बचना, तोप की तीर की तलवार की, तलवार की ऐसी ऐसी ऐसे मासूम से इतवार की।